Livre Dembélé. Inspireka. Le batata loua mama, munda ya ya vinda kabeti. Le batata loua mama, munda ya ya vinda kabeti. Le mama loua mama, munda ya ya vinda kabeti. Le mama loua mama, munda ya ya vinda kabeti. Oh lele, kapuni loua makama muluta na fata. Oh lele, kapuni kina makina wala kabeto. Nuya Mama Busso, Serge Alcampone, Baidola, Chocolat, Japonais, Toleka, Mama Buka, Sere, Mama Buka, Sere, Bebeyan.